श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय का विचार हम कर रहे हैं। नवम अध्याय के 10 श्लोक तक की चर्चा हो चुकी है, 11वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ हुई थी। इस अध्याय के चतुर्थ श्लोक से 10वें श्लोक तक 7 श्लोकों से जिस परमात्म स्वरूप के साक्षात्कार से बंध की निवृत्ति होती है, उस स्वरूप का वर्णन हुआ 7 श्लोकों में। प्रथम श्लोक में इसी स्वरूप के साक्षात्कार को अशुभ शब्दित संसार बंधन की निवृत्ति का उपाय बताया था, यज्ञात्वा मोक्षे से अशुभात, जिसका ज्ञान प्राप्त करके अशुभ संसार से मुक्ति होती है, वह परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्ति ना से लेकर के मया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुनाने न कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते, यहाँ तक के 7 श्लोकों से बताया गया। अब ये प्रश्न हुआ कि यदि आप सबकी प्रत्येक आत्मा हैं, सब में व्याप्त हैं, तो सब के सब मनुष्य आपके इस स्वरूप को जान करके क्यों अशुभ संसार से मुक्त नहीं होते, दुखालय संसार में ही क्यों भटकते रहते हैं, इस प्रकार की जो आशंका है इसका समाधान करने के लिए 11वां श्लोक है, 11-12। तो इसलिए 11वें श्लोक के अवतरण भाष्य में भाष्यकर भगवान ने कहा था कि एवं माम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्व जंतुनाम आत्मानम अपि संतम। तो एवं का अर्थ है इन 7 श्लोकों में प्रदर्शित प्रकार से, इन 7 श्लोकों में परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, इसका वर्णन हुआ। इसलिए कहते हैं कि मैं इन श्लोकों के द्वारा प्रदर्शित रीति से नित्य शुद्ध स्वभाव, नित्य मुक्त स्वभाव, नित्य बुद्ध स्वभाव हूँ और प्रत्येक प्राणी की आत्मा भी हूँ, स्वरूप भी हूँ वास्तविक, तो भी अपने ही वास्तविक स्वरूपभूत मेरी कुछ प्राणी अवज्ञा करते हैं, अनादर करते हैं और उनके द्वारा जो मेरा अनादर हो रहा है, इस अनादर में हेतु है मद विषयक उनकी बुद्धि में मोह, मेरे विषय में जो मोह है उनकी बुद्धि में, मोह कहते हैं अविवेक को, भ्रांति को। तो मेरे विषय में जिन प्राणियों की बुद्धि भ्रांत है वे मेरा अनादर करते हैं और भ्रांति परमात्मा के विषय में क्यों है, तो कहते इसलिए कि मैं भी व्यवहार के लिए जब अवतार धारण करता हूँ तो उनके तरह ही मानव शरीर धारण करके व्यवहार करता हूँ, इसलिए उनको स्वयं के विषय में लगता है कि हम जैसे अनात्मा कार्यक्रम संघात रूप ही है, ऐसे परमात्मा भी जिस शरीर को व्यवहार के लिए धारण करके रखे हुए है उस शरीर रूप ही है। परमात्मा की उपाधि में ही परमात्मा की भावना कर लेते हैं, निश्चय कर लेते कि यही वो तत्पदार्थ है। और इस भ्रांति के का मूल कारण है मेरे पारमार्थिक स्वरूप का अज्ञान। इसलिए परम भावम अजानंत मम भूत महेश्वरम, तो मेरा जो परम भाव है, पारमार्थिक स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, उसका उन्हें बोध नहीं है, अज्ञान है। और इसी अज्ञान वशात वे अपने आप को कार्यक्रम संघात रूप समझ लेते हैं और मुझे भी व्यवहार के लिए मेरे इच्छा से अपनी प्रकृति को वश में रख करके मेरे द्वारा स्वीकृत जो शरीर है व्यवहार के लिए उसी शरीर रूप समझ करके अवज्ञा करते हैं। और मैं तो मेरा जो परम भाव है वह भूत महेश्वर है, यानी भूत शब्दित आकाश आदि समस्त जगत का सत्ता स्फूर्ति प्रदायक है, नियंता है, अधीन रखने वाला है, अंतर्यामी है, सभी प्राणियों का अंतर्यामी होने से उन्हें प्रत्येक के अंदर रह करके नियमन में रखता है मेरा वो स्वरूप, लेकिन उसे नहीं जानता है। इस प्रकार ये मूल श्लोक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। भाष्य को देखिए, अवजानन्ति यानी अवज्ञान परिभवम कुर्वन्ति माम मूढ़ा, यानी मूढ़ा माम अवजानन्ति, मूढ़ मेरी अवज्ञा करते हैं। अवजानन्ति का अर्थ कर दिया अवज्ञान कुर्वन्ति, अवज्ञा का भी अर्थ कर दिया परिभव। परिभव का अर्थ है अनादर, निंदा, तो मेरी निंदा करते हैं मूढ़ लोग, अनादर करते हैं। अनादर में हेतु है मोह, इसलिए कहा कि मूढ़ा, ये मोह युक्त है, अनादर के कारण से वे युक्त है, भ्रांत है। मूढ़ का अर्थ कर दिया अविवेकिना, ये अविवेक क्यों हुआ, उन्हें भ्रांति क्यों हो रही है, तो कहता है इसलिए कि मैं बिना उपाधि स्वीकार किए व्यवहार कर नहीं सकता, और व्यवहार के लिए जब उपाधि धारण करनी पड़ती है तो जिस उपाधि को धारण करके व्यवहार करता हूँ उस उपाधि से मुझे अलग नहीं समझते वे लोग, उसमें कारण यही है उपाधि का ग्रहण, उपाधि से व्यवहार करना। इसलिए मानुषिम तनुम आश्रितम इसका अर्थ कर रहे हैं कि मानुषिम यानि मनुष्य संबंधिनीम तनुम यानि देहम आश्रितम, ये माम का विशेषण है। मनुष्य संबंधी शरीर को स्वीकार कर लिया है जिसने व्यवहार के लिए, ऐसा मैं हूं, लेकिन वो मनुष्य रूप ही नहीं हूं, मेरा तो शरीर में आत्माभिमान नहीं है। जब मनुष्य शरीर धारण करता हूं तो उस समय भी अपने आप को नहीं अनुभव करता कि मैं वसुदेव देवकी का पुत्र कृष्ण मात्र हूं, ये शरीर मात्र हूँ, ऐसा अनुभव नहीं करता हूँ। अपितु मेरा तो अनुभव है कि मैं सबके हृदय में स्थित आत्मा हूँ, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं केवल वसुदेव देवकी के पुत्र कृष्ण नामक शरीर मात्र में अपने आप को शरीर धारण अवस्था में भी अनुभव नहीं करता हूँ, लेकिन अनुभव करता हूँ कि प्राणी मात्र के हृदय में उनकी प्रत्येक आत्मा के रूप में मैं विद्यमान हूँ। क्षेत्रज्ञन चापिमाम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, ये जो अपने पारमार्थिक स्वरूप का विस्मरण मुझे नहीं होता, हमेशा स्मृति बनी रहती है, इसलिए मेरे दृष्टि में तो व्यवहार के लिए मनुष्य शरीर धारण कर भी लिया तब भी मैं अव्यक्त मूर्ति ही हूँ, उसका कभी मैं अपने आप को विस्मृत नहीं करता, विस्मरण मुझे नहीं होता। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि मानुषिम तनुम आश्रितम का तात्पर्यार्थ बता रहे हैं कि मनुष्य देहेन व्यवहरंतम, मनुष्य शरीर से व्यवहार करने वाला जो मैं हूं उस मेरा स्वरूप वे जिस शरीर से मैं व्यवहार कर रहा हूं वही मान लेते हैं मूढ़ लोग, इसलिए मेरा अनादर करते हैं। इसमें यानी एक प्रकार से आत्मानात्मा अध्यास बताया, आत्मा है माम शब्दित परमात्मा, अनात्मा है उनको उन्होंने व्यवहार के लिए धारण की हुई उपाधि, और उन दोनों को एक समझते हैं, एक समझना यही मोह है, मूढ़ता है, और इसी मूढ़ता के कारण परमात्मा का अनादर हो रहा है, अवज्ञा हो रही है। इस मूढ़ता का यानी अध्यास का मूल कारण बताया जा रहा है परम भावम अजानंत इस उत्तरार्ध के द्वारा। इसकी व्याख्या है भाष्य में कि परम यानी प्रकृष्टम भावम परमात्म तत्वम आकाशकल्पम आकाशात अपि अंतरतमम अजानंतो मम भूतम भूतमहेश्वरम सर्वभूतानां महांतम ईश्वरम स्वम आत्मानम। तो मेरा जो परम भाव है वो क्या है, तो परमात्म तत्व, तत्व कहते यथार्थ स्वरूप को, वो कैसा है तो आकाश कल्प है, आकाश सदृश है यानी अपरिछिन्न है, हाँ व्यवहार के लिए धारित जो परिचिन्न उपाधि है तन मात्र रूप नहीं है, आकाश के तरह है, आकाश सूक्ष्म है अपरिचिन्न है, ऐसा मैं भी सूक्ष्म और अपरिचिन्न हूँ, उस आकाश से भी अधिक अपरिचिन्न तथा सूक्ष्म हूँ। इस अभिप्राय से कहते हैं आकाशाद अपि अंतरतमम, आकाश का भी अधिष्ठान होने से आकाश का आकाश से भी अभ्यंतर हूँ, अंतरतम हूँ, और मेरे उस स्वरूप को, ये परम भाव का अर्थ यहाँ तक कर दिया, आकाश कल्पम आकाशाद अपि अंतरतमम परमात्म तत्वम, ये मेरा परम भाव है, और इसे अजानंत का अर्थ है नहीं जानते हुए, और क्षत्रिय प्रत्यय है हेतु अर्थ में, अजानंत में क्षत्रिय प्रत्यय है ना, वो बता न जानना यानी अज्ञान, मेरे इस परमात्म स्वरूप का अज्ञान ही कारण है, किस में मूढ़ता में, अजानंत में जो क्षत्रिय प्रत्यय वो कारण हेतुत्व बता रहा है, वही तू है कारण है। तो अजानंतो मम भूतमहेश्वरम, एक परम भाव का विशेषण है कि भूतमहेश्वर, उसका विग्रह है कि सर्वभूतानां महांतम ईश्वरम, स्वम आत्मानम, सभी प्राणियों का जो अंतर्यामी है, प्रत्येगात्मा है, इसलिए कहा कि स्वम आत्मानम। स्वम शब्द से लेना प्राणी मात्र को, तो अपनी ही आत्मा रूप मेरे पारमार्थिक स्वरूप को न जानने से, अपने ही वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से, वे उनका अपना ही वास्तविक स्वरूपभूत जो मैं हूँ उस मेरी अवज्ञा वे करते हैं, अनादर करते हैं। और इस परमात्म अवज्ञा का फल है कि उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, जो अशुभ संसार बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है अवज्ञान के कारण। इसलिए क्या होते हैं कि चतुर्थ पुरुषार्थ से हमेशा वंचित ही रहते हैं। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि ततश्च तस्य मम अवज्ञान भावनेन आहता वराकाः ते। तो ततश्च यानी इस स्वरूप के अज्ञान के कारण वे तस्य मम यानी सब की प्रत्येक आत्मा रूप मेरी अवज्ञा बार बार करते हैं। अवज्ञान भावनेन का अर्थ है अवज्ञान का अर्थ है अवज्ञा, अवज्ञान निंदा अनादर परिभव, और भावन शब्द का अर्थ होता है उसको दोहराना, दोहराने का अर्थ है बार बार करना एक ही कार्य को, तो भावन कहा जाता है। हाँ, तो अवज्ञान भावन शब्द का अर्थ निकलेगा उस परमात्म स्वरूप की अवज्ञा बार बार करना, ये अवज्ञान अवज्ञान भावन शब्द का अर्थ निकला। तो इस अनादि संसार में परमात्मा का अनादि काल से अज्ञान है, और इसलिए एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, इस अनादि संसार में अभी तक असंख्य जन्म हो चुके हैं, और प्रत्येक बार मूढ़ व्यक्ति, भ्रांत व्यक्ति उस परमात्मा का अवज्ञान ही करते आ रहा है। कितने बार परमात्मा का अवज्ञान हुआ भ्रांत व्यक्ति के द्वारा अभी तक? कई बार हुआ, असंख्य बार हुआ, अभी तक हो ही रहा है। परमात्मा को अपनी प्रत्येक आत्मा के रूप में न जानना ये परमात्मा का अवज्ञान ही है, उन्हें अपने से भिन्न समझना परमात्मा का अवज्ञान ही है। ये कितने अपराध हुए हैं, अनादर हुआ है। और इसी अनादर के कारण फिर वो जो है क्या होते हैं, तो अवज्ञान भावनेन यानी अनादर की बार बार आवृत्ति होने से, मेरे अनादर की उनके द्वारा, वे आहत हो जाते हैं। आहत हो जाना है ये अनादर जनित पाप से प्रतिबद्ध विवेक बुद्धि वाला होना, उनका जो विवेक है आत्मनात्म विवेक वो प्रतिबद्ध रहता है। और क्यों, हाँ क्यों प्रतिबद्ध रहता है, अवरुद्ध रहता है, तो पाप से। और पाप कहाँ से आया, इसी अवज्ञान से। इसलिए अवज्ञान भावने न आहता शब्द का तात्पर्य निकलेगा परमात्म विषयक अवज्ञाजनित पाप से प्रतिबद्ध विवेक वाले होते हैं। प्रतिबंधक है वो पाप, और पाप का कारण है अवज्ञा जो बार बार हो रही है, और इसी बार बार होने वाले अवज्ञा से जनित पाप प्रतिबंधक है। बुद्धि को उस परमात्म स्वरूप को आलंबन बनाने के लिए पहुंचने ही नहीं देता, परमात्माकार नहीं होने देता, ये प्रतिबंधक पाप। और वो प्रतिबंधक पाप का हेतु है अवज्ञान भावन। तो इसलिए अवज्ञान भावने न आहता का अर्थ निकला बार बार होने वाली अवज्ञा जनित पाप से प्रतिबद्ध बुद्धि वाले। तो साक्षात्कार में प्रतिबंधक हो जाता है, और उससे जो है वराकाहा ते, तो जो अवज्ञा कर रहे हैं वे ते शब्द से लेने हैं, अवज्ञान भावन करने वाले वे वराकाहा भवंती। वराक कहते हैं सोचनीय, सोच्य। किनके विषय में शोक किया जाता है, तो जो सोचनीय होते हैं, बिल्कुल अनर्थ में पड़े हुए हैं, उन अनर्थ में पड़े हुए के विषय में विवेकी सोचता है, विवेकी के सोचने का विषय वे बनते हैं, का अर्थ है पुरुषार्थ से च्युत रहता है। वराक का अर्थ है पुरुषार्थ से वंचित, पुरुषार्थ है बंधकी निवृत्ति मोक्ष, और वो उन्हें नहीं हो पाता, मुक्त नहीं हो पाते, संसार में ही भ्रमते रहते हैं। तो अवज्ञान परिभावन मम अवज्ञान परिभाव अवज्ञान भावने न आहता ते वराकाहा भवंती। भवंती का अध्ययन कर दीजिए क्रिया का, वे वराक हो जाते हैं, का मतलब मोक्ष रूपी पुरुषार्थ से वंचित रहता है, दूर ही रहता है, उन्हें मोक्ष रूपी पुरुषार्थ से वंचित ही रखता है उनके द्वारा किया जाने वाला मेरा परिभव, ये यहाँ पर बताया। हाँ, पुरुषार्थ से वंचित रहने वाले वराक, अपुरुषार्थ यहाँ पर वेदांत में जो परम प्रयोजन है मोक्ष, वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। तो ये कहा कि अवज्ञान से वे वराक है करके, तो उनमें वराकत्व कैसे है, इसी को स्पष्ट करते हुए पुरुषार्थ की, उन्हें पुरुषार्थ से दूर रहता है, मोक्ष से दूर रहते मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता, इसे स्पष्ट करने के लिए 12वां श्लोक है। इसलिए 12वें श्लोक का अवतरण भाष्य है कि कथम, यानी ते कथम वराकाहा, ऐसा लगाना, ते यानी परमात्मा का अवज्ञान करने वाले, परिभव करने वाले, अनादर करने वाले वराक कैसे रहते हैं, पुरुषार्थ से वंचित क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये केन प्रकारेण कथम, उनमें वराकत्व है, इसे पूछा, उत्तर दिया जा रहा है इस प्रश्न का 12वें श्लोक से। तो 12वें श्लोक का उच्चारण किया जा, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसः राक्षसी मासुरिंच प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। तो मोघाशा पूर्व श्लोक से वो मूढ़ को ले आना, परमात्म परिभोग करने वाले वो मूढ़ हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा से बताया गया। मूढ़ा मोघाशा भवन्ति, परमात्मा की अवज्ञा करने वाले मोघाशा होते हैं। आशा का अर्थ है कामना, इच्छा, और मोघ का अर्थ है असफल, सफल नहीं होती उनकी, व्यर्थ होती है, निष्फल होती है। आशाएं तो बड़ी बड़ी करते हैं, आकांक्षाएं उनकी बहुत होती है, लेकिन एक भी आकांक्षा पूरी नहीं होती तो माना जाता है मोघाशा। आशा का अर्थ है आकांक्षा, कामना, इच्छाएं, और मोघ का अर्थ है व्यर्थ यानी निष्फल, असफल, पूर्ण न होने वाली। तो मोघा आशा एसाम, ते मोघाशा, और मोघ का अर्थ है व्यर्थ निष्फल। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसमें कारण है वही परमात्म परिभव। जीव तो सत्य काम नहीं है, सत्य काम सत्य संकल्प ये विशेषण है परमात्मा का, सगुण साकार जो ब्रह्म है उपासना के लिए, उनमें गुण बताया यह आत्मा अपत पापमा विजरो विमृत्यु इत्यादि में एक सत्य संकल्पत्व सत्य कामत्व गुण बताया ना। तो ये जो सत्य कामत्व है परमात्मा का गुण है सगुण साकार, और जीव का कोई भी संकल्प या काम ब्रह्मलीन महर्षि जी कहते थे ना कि वही पूरा होता है जो ईश्वर के संकल्प के साथ जुड़ जाता है। ईश्वर की कामना के साथ जीव की कामना जो जुड़ जाती है वो पूरी होती है, नहीं तो जीव तो असत्य काम ही है, सत्य काम नहीं है। तो सत्य काम का विरोधी है मोघाशा, मोघाश शब्द, आशा का अर्थ काम है, और मोघाश का मतलब मोघ काम यानी असत्य काम। तो ईश्वर का जो अनादर करते हैं, परमात्मा का जो अनादर करते हैं, वो मोघाश होते हैं, का मतलब असत्य काम होते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, उनकी प्रार्थनाएं प्रार्थना ही बनी रहती है, अधूरी ही रहती है, पूर्ण नहीं होती। पूर्ण तो तब माना जाता है कि कोई इच्छा की और जिसकी इच्छा हुई वह प्राप्त हुआ, तो माना जाता पूर्ण हुई, ऐसी उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती, अपूर्ण रहती है। इसमें हेतु है परमात्म अवज्ञान, परमात्मा का अनादर। तो भले ही परमात्मा का अनादर कर ले, ईश्वर का अनादर कर ले, लेकिन कामना पूर्ति के साधन भूत नित्य नैमित्तिकादि कर्म करते रहेंगे, या जो भी कर्म बताए हुए हैं जिस फल की प्राप्ति के साधन, वे कर्म करते रहेंगे। तो वो कर्म से, सकाम कर्म से और शास्त्र विधि के अनुसार करेंगे जैसा बताया शास्त्र ने। तो ईश्वर का अनादर करने पर भी उनके द्वारा अनुष्ठित जो तत्त्व फल की प्राप्ति के लिए कर्म है, वह कर्म अनुष्ठित कर्म उन्हें उनकी आशाएं पूर्ण करने में सहयोगी बनेगा, उनकी उनके अभिष्ट का प्रापक बन जाएगा, तो मोघाशत्व नहीं रहेगा उनमें, सफल अमोघ आश हो जाएंगे वे। इस प्रकार की किसी ने शंका की, इस आशंका का निराकरण करने के लिए दूसरे पद का प्रयोग है, वो दूसरा पद है मोघ कर्माणु। तो उनके द्वारा अनुष्ठित जो कर्म है वे कर्म भी मोघ यानी व्यर्थ हो जाता है, निष्फल हो जाता है। ईश्वर अनादर पूर्वक किए जाने वाले जो कर्म है, ईश्वर तो कर्मफल विधाता है और कर्मफल विधाता ईश्वर का अनादर पूर्वक जो कर्म किए जा रहे हैं वे सफल नहीं हो पाते। दक्ष प्रजापति ने यही ईश्वर अनादर पूर्वक कर्म किया, बाकी तो सब ठीक ही था। क्या है वो श्लोक, दक्ष प्रजापति जिसमें यजमान है और ऋत्विक है, ऋषि नाम आर्त्विज्यम, प्रारंभ क्या है, क्रिया दक्षो दक्ष दक्ष क्रतुपति रधीश स्तनुभृताम, वो क्रतुपति यानी यजमान है, क्रिया करने में जो दक्ष है, दक्ष कहते हैं कुशल को, तो कर्म करने में कुशल दक्ष प्रजापति कर्म के कर्ता है, यजमान है, तनुभृताम ऋषि नाम आर्त्विज्यम, और कर्मकांड में निष्णात जो ऋषि है वे ऋत्विक है, वो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, और इंद्रादि बाकी सब देवता भी आमंत्रित है, सदस्य सुरगणा, यज्ञ के सदस्य हैं सुरगण यानी देवता समूह, लेकिन कहते हैं क्रतु भ्रंश स्त्वत्त क्रतु फल विधान विधानिन, आपसे उस दक्ष प्रजापति के क्रतु का भंग हुआ, क्यों, जो श्रद्धा विरहित यज्ञ होता है वह अभिचाराय ही यानी विनाश के लिए ही होता है यजमान के, ऐसा कहा है ना वहां पर, तो मात्र यानी क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधनम रीते, जो अनुष्ठित किया हुआ कर्म है वह सफल होता है पुरुष की आराधना से, पुरुष है परमेश्वर, आराधना है आदर, तो जो परमेश्वर का आदर करता है कर्मफल विधाता का, उस कर्मफल विधाता परमेश्वर के प्रति आदर भाव के साथ किया हुआ जो कर्म है वह विगुण भी सगुण बन जाता है, कहीं अंग विकल भी हो जाए तब भी ठीक हो जाता है, और बाकी सब गुण हो सांग कर्म का अनुष्ठान हो, कोई कमी किसी अंग में नहीं थी दक्ष प्रजापति के यज्ञ के, मात्र एक शिव का अनादर उसमें था, तो वो प्रजापति के विनाश का हेतु बन गया, तो सफल नहीं हुआ ना, मोघ कर्म हुआ। तो ये कहते हैं मोघ कर्माण यानी व्यर्थ कर्म वाले होते हैं वे, कौन, तो मूढ़ा, माम अजानंत अवजानंति माम मूढ़ा, इसमें बताए गए जो मेरा अनादर करने वाले वे कर्म कर भी ले तो उन कर्मों के द्वारा उनकी आशाएं पूरी होगी, ऐसी आशा नहीं रखना, उनके वो अनुष्ठित कर्म भी सफल नहीं होता है। तो कहा कि भले ही आपका अनादर कर रहे हैं, लेकिन खूब शास्त्र का अध्ययन कर लेंगे, वेदों का, और वेदाध्ययन से ठीक ठीक विवेक हो जाएगा, और उस विवेक से वे उनकी आशाएं पूर्ण प्राप्त कर लेंगे, आशाएं पूर्ण होगी। तो कहते हैं ईश्वर का अनादर करने वाले को ठीक ठीक ज्ञान हो भी नहीं पाता, जो शब्दार्थ ज्ञान होता है वह व्यर्थ होता है उनका, ईश्वर का अनादर करने वाले का। इस अभिप्राय से कहते हैं कि मोघ ज्ञाना, वास्तविक वेदार्थ ज्ञान तो होगा ही नहीं उन्हें, क्योंकि वेद प्रतिपाद्य तो ईश्वर है, जिसको वास्तविक रूप से वेदों का तात्पर्य में समझ में आएगा वह परमात्मा की अवज्ञा ही नहीं करेगा, मूढ़ नहीं रहेगा। वेदों का तात्पर्य तो तत्व समन्वयात के अनुसार प्रत्येक अभिन्न परमात्मा में है ना, तो उसे स्वीकार कर लेगा तो फिर उसका अनादर नहीं होगा। इसलिए उनका जो वो शास्त्र ज्ञान है वह शास्त्र ज्ञान मोघ होता है, व्यर्थ होता है। तो मोघ ज्ञाना, तो कहा भले ही शास्त्र ज्ञान, और शास्त्र ज्ञान मैंने वास्तविक तात्पर्य बोध होगा ही नहीं, क्योंकि श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहा गया ना, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। परमात्मा के प्रति, देव शब्दित परमात्मा के प्रति जिसका, जिसके हृदय में परम भक्ति है, परम भक्ति जिसके प्रति, उसका अनादर थोड़ा ही करेगा, उसका तो महान आदर करेगा, वही महान आदरणीय होगा उसके लिए। और परम भक्ति का तो बिल्कुल विपरीत है अवज्ञान। तो अवज्ञान करने वाले को शास्त्रार्थ ज्ञान जिससे होता है, वो शास्त्रार्थ ज्ञान का साधन होता परमात्म विषय परम भक्ति हृदय में नहीं है, तो शास्त्रार्थ ज्ञान कैसे होगा, शास्त्र का वो वास्तविक बोध नहीं हो पाएगा। तो कहा तब भी कुशल बुद्धि वाले हैं तो युक्ति से उन्हें ज्ञान होगा, और उस योक्तिक यानी युक्ति जनित जो विवेक है उस विवेक से उनकी आशाएं पूर्ण होगी। तो कहते हैं ऐसा विवेक भी आशा को सफल बनाने वाला उनकी बुद्धि में हो नहीं पाता, इसलिए विचेतसः उनकी बुद्धि चलेगी उल्टी ही, तर्क भी करेंगे युक्तियां भी आएगी, तो ईश्वर का अनादर करने वाले के बुद्धि में जिससे ईश्वर का खंडन हो ऐसी युक्ति आएगी, ऐसी युक्ति आएगी तो ईश्वर का अनादर और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होता जाएगा, दृढ़तर होता जाएगा, उससे जो है आशाएं सफल नहीं हो पाएगी। इस अभिप्राय से कहा गया कि विचेतसः यानी चेतस शब्द विवेक अर्थ में लेना, तो विचेतस का अर्थ है विवेक रहिता, विगत चेतस। तो जिनके अंदर विवेक नहीं है अविवेकी, विवेक प्रज्ञा आवृत्त होती जाती है, वो आवरण विवेक प्रज्ञा का दृढ़तर होता जाता है। ये तो वर्तमान जन्म की ये स्थिति है उनकी, और वर्तमान जन्म में जिनकी ऐसी स्थिति है इन चार विशेषणों से युक्त है, उनका भावी जन्म जो होगा तो वो आसुरी संपत्ति यानी संस्कारों से संस्कारित बुद्धि वाला होगा, इसे आगे कह रहा है। तो राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः, ये प्रकृति शब्द का अर्थ है स्वभाव, और प्रकृति के तीन विशेषण हैं यहाँ पर, राक्षसीम आसुरीम और मोहिनीम, और मोहिनीम ये आसुरी प्रकृति का भी और राक्षसी प्रकृति का भी विशेषण है, दोनों प्रकृति का। पहले दो बना लो प्रकृति के अवान्तर भेद, राक्षसी प्रकृति और आसुरी प्रकृति। 16वें अध्याय में राक्षसी प्रकृति और आसुरी प्रकृति को एक करके आसुरी प्रकृति कहा जाएगा, आसुरी प्रकृति में राक्षसी प्रकृति का भी अंतर्भाव करके, और एक दैवी प्रकृति। यहाँ तीन प्रकृति बताई है, प्रकृति कहते स्वभाव को, आगे वाले श्लोक में दैवी स्वभाव को बताया जाएगा, प्रकृति को जो परमात्मा का भजन करता है वे दैवी प्रकृति वाले होते हैं, और जो परमात्मा की अवज्ञा में लगे रहते हैं उनकी प्रकृति होती है आसुरी राक्षसी। तो राक्षसी प्रकृति यानी स्वभाव वाले होते हैं हिंसा प्रधान, हिंसक, और आसुरी प्रकृति जिनकी है उसमें प्रधानता होती है उन संस्कारों की जो संग्रह वृत्ति और दूसरों का ज्यादा से ज्यादा छीनने की वृत्ति, इतना ये प्रधानता है जिस स्वभाव में, तो कहा जाता है आसुरी वृत्ति, दूसरे का भी हमारा ही हो जाए ऐसा। तो प्रकृतिम आसुरीम श्रिता, और दोनों प्रकृति का एक विशेषण है, आसुरी भी और राक्षसी का भी, मोहिनीम। मोहिनी कहते हैं मोह करीम, नीनी प्रत्यय न स्वभावार्थ में, मोह वैचित्य धातु से नीनी प्रत्यय होकर के मोहिनी बन जाता है। मोहिनी का अर्थ होता है मोहनशील, यानी अविवेक को बढ़ाना जिसका स्वभाव है, मोह को बढ़ाने वाली, निष्पन्न करने वाली। मोह है अविवेक, तो अविवेक की कारणभूता मोहिनी का अर्थ निकलेगा। तो मोह की यानी अविवेक की कारणभूता जो प्रकृति, वो आसुरी प्रकृति भी है और राक्षसी प्रकृति भी है, स्वभाव है। राक्षसी स्वभाव भी और आसुरी स्वभाव भी चित्त में आत्मनात्म विवेक बढ़ाता ही है, घटाता नहीं है, इसका कारण बन जाता है। और दैवी प्रकृति से विवेक संवर्धित होता है, अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि से बताई गई जो दैवी संपत्ति है वह विवेक करी है और मोह करी है ये आसुरी राक्षसी प्रकृति। तो मोहिनीम राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिम आश्रिता, श्रिता यानी आश्रिता संत वे, फिर वैसे ही ये स्वभाव जहाँ पर कार्यकर हो सकते हैं संस्कार, अपने अनुकूल प्रवृत्ति करा सकते हैं जिस योनि में, ऐसी योनि की प्राप्ति इन्हें होती है, ये यहां पर कहा जा रहा है एक प्रकार से। तो इसलिए ये कैसे रहते हैं, तो वराक है, तो जिनको क्रम मुक्ति का साधन भूत तो ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अपितु जन्म से जन्मांतर प्राप्त कराने वाली ही योनियां प्राप्त हो रही है, तो वे वराक रहेंगे कि नहीं, यही उनमें वराकत्व है। उनके अंदर मुक्ति का कोई साधन ही नहीं है, इसलिए मुक्ति से वंचित ही रहते हैं, वराक ही है उनमें। वराकत तो यही है कि मुक्ति के साधन से भी बहुत दूर है वे। तो मुक्ति के साधन से बहुत दूर होने से दूर दूर तक कहीं पर भी कहीं उन्हें उनके बंधन की निवृत्ति का वो ये नहीं दिख रहा है, उदय होता हुआ किरण, ये यहां पर एक प्रकार से कहा जा रहा है। इसलिए वराकत तो बताया, उनमें वराकत तो यही है। तो भाष्य को देखिए, मोघाशा, ये जो प्रथम पद है इसका अर्थ करते हैं मोघाशा यानी वृथा आशा, आशा का अर्थ करते हैं आशीषो ये शांते मोघाशा, व्यर्थ है आशा यानी आशीष, आशीष कहते हैं इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, जिनकी आकांक्षाएं असफल रहती है, पूर्ण नहीं होती, ऐसे हैं वे। और वे कर्म कर भी लेते हैं तो वे कर्म भी निष्फल ही हो जाते हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं तथा मोघ कर्माणु यानी च अग्निहोत्रादीनि तै अनुष्ठीयमानानि कर्माणि तानि च तेषां भगवत परिभवात् स्वात्मभूतस्य अवज्ञानात् मोघानि एव यानी निष्फलानि कर्माणि भवन्ति इति मोघ कर्माण। तो उनके द्वारा जो अग्निहोत्रादि कर्म किए जा रहे हैं वे, उनके द्वारा होने वाला जो परमात्म परिभव है, अनादर है भगवान का, उस अनादर के कारण निष्फल ही होते हैं, मोघ हो जाता है। अर्थात मोघ कर्माण का अर्थ निकला निष्फल कर्म वाले, वे होते हैं भगवान का अनादर करने वाले। मोघ ज्ञाना का अर्थ करते हैं तथा मोघ ज्ञाना यानी निष्फल ज्ञाना यानी ज्ञानम अपि तेषां निष्फलम एव स्यात्। शास्त्र अध्ययन जनित ज्ञान होने पर भी, शास्त्र का विद्वान बनने पर भी यदि परमात्मा का परिभव करता है तो उनका वह शास्त्र अध्ययन जनित ज्ञान परिभव यानी व्यर्थ ही है, मोघ है। ये यहाँ पर कहा कि निष्फल ज्ञान, ज्ञानम तेषां। और विचेतस का अर्थ करते हैं विगत विवेका, चेतस का अर्थ कर दिया विवेक, और ये प्रादि समास है विगत विवेका इति, विगत चेतः विगतम चेतस चेतः इति विगत चेतस का मतलब जैसे प्राचार्य बनता है, प्रगत आचार्य प्राचार्य, ऐसे विगत चेत विवेका यानी विवेक रहिता, ये अर्थ निकलेगा। विगत का अर्थ है रहित, हाँ अविवेक, विवेक रहित। तो विगत विवेकाश्च ते भवन्ति इति अभिप्राय, किंच ते भवन्ति, और वे अगले जन्म में होते हैं। क्या होते हैं? तो राक्षसीम यानी रक्षसाम प्रकृतिम स्वभावम आसुरीम यानी असुराणांच प्रकृतिम आश्रिता, ऐसा लगाना। वे बन जाते हैं राक्षसी स्वभाव तथा असुरी स्वभाव के आश्रय, वो स्वभाव, स्वभाव तो अंतकरण का धर्म है ना, संस्कार, और वो संस्कार अंतकरण का आसुरी और राक्षसी जिस स्थूल शरीर में कार्यकर होता है, प्रवर्तक बन जाता है, ऐसे स्थूल शरीर को प्राप्त करता है। का मतलब राक्षसी असुरी योनि को प्राप्त करता है। हाँ, दो छोटा अंतर है, उस अंतर को देख करके यहाँ अलग कर दिए नवम अध्याय में दोनों स्वभाव, और उन दोनों का जो छोटा अंतर है उसको निकाल करके बस बंध का कारण ये समानता देख करके राक्षसी प्रकृति को भी स्वभाव को भी आसुरी स्वभाव में मिला करके दोनों बंधक होने से एक कर दिया आसुरी। ऐसा अवान्तर भेद इनका है बता कि एक राक्षसी स्वभाव होता है हिंसा प्रधान, आसुरी स्वभाव होता है हिंसा प्रधान नहीं, मारना काटना ज़्यादा नहीं लेकिन लोभी लोभ प्रधान। हाँ, क्रूरता तो राक्षसी में और लोभ प्रधान रहता है आसुरी स्वभाव में। लोभ प्रधान आसुरी स्वभाव और क्रूरता प्रधान राक्षसी स्वभाव, और लेकिन दोनों भी बंधक हैं तो बंधकत्व रूप समानता को देख करके दोनों एक हैं, और दोनों को एक करके वहां पर आसुरी प्रकृति मान लिया। ऐसा तो आसुरीम असुरानांच प्रकृतिम मोहिनीम मोहकरीम देहात्मवादिनीम श्रिता आश्रिता, इनका इन्हीं का स्पष्टीकरण है। ये स्वभाव जिनमें होता है तो वे क्या कहते हैं, तो छिंधी भिंधी छेदन करो भेदन करो, ये अपने अनुयायियों को सिखाते हैं, विरोधियों का इन्हें काटो छाटो उनको छिंदी भिंदी। और पीब जिससे मस्ती रहे ऐसे पेय द्रव्यों का पान करो, और खाद इंद्रियों को जो भी रुचिकर लगे जिह्वा को रसन इंद्रिय को उसे खाओ, शास्त्र निषिद्ध आहार भी ग्रहण कर लो। और परस्वम अपहर, ये परस्वम अपहर इसमें प्रधानता है इसकी, किसकी, आसुरी स्वभाव वाला ये परस्वम अपहर करेगा, पीब खाद भी करेगा, यानी इंद्रियों को संतुष्ट करना और लोभ रखना ये असुरी स्वभाव है, और छिंदी भिंदी ये रहेगा राक्षसी स्वभाव। ये अवान्तर दोनों में भेद बताने वाले ये हैं वाक्य। इत्येवं वदनशीलाः क्रूर कर्माणो भवन्ति इत्यर्थ, वे क्रूर कर्म करने वाले हो जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं। वही असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभि गच्छन्ति एके चात्महनु जना, आत्महन का अर्थ है वही आत्मा का अनादर करने वाले, यहाँ अवज्ञान करने वाले बता वहाँ आत्महन कहा। तो ईशावास्य उपनिषद के इस मंत्र में जो आत्महन जन है आत्मघाती वे ही यहाँ पर परमात्मा की अवज्ञा करने वाले मूढ़ हैं, और उन्हें असुरिय लोक की प्राप्ति होती है ये श्रुति बताती है। उसी श्रुति के आधार पर यहाँ पर ये कहा कि राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता भवन्ति का अध्याय है। तो इस प्रकार ये जो 11-12 दो श्लोक हैं इनमें बताया परमात्म ज्ञान की, मोक्ष के साधनभूत ज्ञान की, साधनभूता जो परमात्म भक्ति है, परमात्मा का आदर है, वो नहीं कर पाते जो लोग, उनको बताया गया। और जो लोग परमात्मा का आदर करते हैं और परमात्मा के आदर से, भक्ति से मुक्ति के साधनभूत परमात्म साक्षात्कार को प्राप्त करके पुरुषार्थ के भागी बन जाते हैं, पुरुषार्थ से वंचित नहीं होते, उनकी चर्चा 13वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। 13वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।